NPO Radio 1. 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Griekenland heeft EU-landen gevraagd om te helpen bij het bestrijden van de enorme natuurbrand die woedt ten noorden van Athene. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel, net als Turkije. De brand brak gisteren uit en is zo sterk uitgebreid dat de voorsteden van Athene worden bedreigd. Door de harde wind kregen honderden brandweerlieden de afgelopen dag geen grip op het vuur. Inmiddels is er 10.000 hectare natuurgebied aangetast of vernietigd. De hitte en de harde wind in Griekenland lijken nog tot donderdag aan te houden. De legertop van Oekraïne zegt dat zijn troepen zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Het is voor het eerst dat er details worden vrijgegeven over de inval in Rusland vorige week. De militaire operatie in de grensregio Koersk is volgens president Zelensky nodig om Oekraïne te beschermen. Het valt niet te controleren of Oekraïne echt 1000 vierkante kilometer grond in Rusland in handen heeft. In België zijn de afgelopen avond 5 jongeren zwaar gewond geraakt nadat een auto op hen was ingereden. De jongeren zaten op een pleintje in Zandvliet, net over de grens bij Bergen-op-Zoom. Het zijn 5 jongens tussen de 14 en 25 jaar. De auto reed door de bosjes en botste daarna op het bankje waarop de jongens zaten. De automobilisten raakten licht gewond. De politie gaat uit van een ongeluk, maar doet nog onderzoek. Op het Noordzeekanaal zijn de afgelopen avond 2 bootjes op elkaar gebotst, ter hoogte van Assendelft. Daarbij zijn meerdere mensen in het water gevallen. In totaal waren er 9 opvarenden. De mensen die in het water terechtkwamen zijn er weer uitgehaald en onderzocht door de ambulancedienst. 1 van de plezierbootjes is gezonken. De havendienst is daarnaar op zoek met sonarapparatuur. En dan het weer. Het is een warme nacht. Op veel plekken blijft het minimaal 20 graden. Overdag wordt het in het binnenland ruim 30 graden. In het westen 25 tot 28 graden. En vooral in het oosten van het land kan het lokaal gaan onweren met kans op wateroverlast. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe gek het ook klinkt, voor mij is Trump een bevrijder. Hij heeft lak aan regeltjes en conventies. Eigenlijk is hij de politieke vertaling van de 68-revolutie. Breken met de ketens. We hebben allemaal een Trump in ons. En daarom is hij zo succesvol. Mijn ervaring met tv is dat alle bijzaken hoofdzaken worden. In het echte leven vermijd ik graag discussies. En alle energie die ik opkrop, komt in stukjes terecht. Dit is de hartslag van Hans Willigenburg. Je hebt er 2 van. En bij mij zit de journalist, schrijver, dichter, podcastmaker en uitgever. Ja, hij doet veel, maar praten over literatuur maakt hem het gelukkigst. Schrijven doet hij trouwens ook. In zijn boek Vrijheidsvuur vindt hij het van belang net een andere kijk te geven op de actualiteiten. En dat doet hij met psychiater Esther van Venema, schrijver Arnon Groenberg, oud-ziekenhuisbaas Marcel Levy en wetenschapsjournalist Maarten Kuilemans. Het lijkt wel, denkt hij, alsof mensen die een verhaal te vertellen hebben vaak ver van de macht staan. Zodra je dichter bij het vuur komt, verliezen velen van hun authenticiteit. Ik ben benieuwd, zou hij zelf wel eens dicht bij de macht willen staan of houdt hij liever gepaste afstand? Redouane Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Hans van Willigenburg, ja, dat doen we gewoon even dan. Zo. Wat gaan we doen? Een leuk gesprek voeren. Ja, dat gaan we proberen. We gaan er tegenaan. Ja, je zegt hier in een quote... In het echte leven vermijd ik graag discussies. Uh-huh. Waarom? Ik denk dat jij heel goed kan discussiëren. Ik heb er in familieverband heb ik er heel veel ook heel nabij. Met mijn kinderen en hun partners heb ik er ervaringen mee. Ik moet er eerlijk bij zeggen, niet altijd goede ervaringen. Omdat het echt wel eens uit de hand kan lopen. Dan ik moet ook meer gelijk denken aan die campagne laatst over overheidscampagne over polarisatie. Dat het ook in je hele inner circle wel eens uit de hand kan lopen. Ik heb snel bij discussies het idee dat ik wil graag dingen met schrijven. Daarom vind ik schrijven dus een prettiger tempo hebben. Wil ik dingen schetsen, tekenen. Ik wil iets openen. Mm-hmm. En ik heb heel vaak het idee dat discussies iets willen afsluiten, een streep willen trekken. Of dreigt vaak heel rigide te worden. En ik ben ooit als schrijver begonnen. En ik denk dat schrijven sowieso het gebied wat je probeert te bestrijken toch ook vaak tegenstrijdigheden zijn. Ik denk dat je, ik zou bijna zeggen dat je materiaal als schrijver, maar ook als journalist, tegenstrijdigheid is. En daar je vinger op te leggen, terwijl ja, de hedendaagse journalistiek, die deels activistisch is, die zitten in de journalistiek om problemen op te lossen. Wat ik helemaal niet geen gekke motief vind. Ik lees ook De Correspondent en ik wil ook wel weten hoe je in Oekraïne in 5 stappen naar vrede kunt bewegen. Lijkt me op zich een interessant artikel. Maar ik wil niet de hele tijd dat soort dingen. Maar realiseer je wel dat af en toe jouw columns ook voor discussie zorgen? Soms ben jij zelfs de aanstichter van een discussie. Ja, ik mag graag. Kijk, mijn insteek is precies tegenovergesteld, gevoelsmatig. Ik wil graag verwarring zijn. Dus in plaats van dat ik met een oplossing kom of iedereen naar een bepaalde oplossing probeert te duwen, dit moet je doen. Heel vaak heeft modern proza ook in de journalistiek een soort instructief karakter. Hè? Hoe voorkom ik dit of hoe kan ik bereiken dat? En ja, ik zie altijd meer op de lijn van, maar is dat wel zo? Dus meestal zit ik aan de kant van de twijfel. Mm. Waardoor er nog meer twijfel is, nou, eigenlijk. Dat is dus fascinerend. Hè? Dus als ik het heb en als het boomerradio gaat worden, want dat is de grote valkuil van vanavond. Van nu. Maar ik denk dat toen ik in de journalistiek eind jaren 80 verzeild raakte, dat twijfel echt als een positieve waarde in de journalistiek werd gezien. Van wij zijn er om mensen kritisch te leren nadenken. Wij zijn er om als mensen heel strak een bepaalde richting op te gaan, om ze vragen te stellen en om dat kritisch te bekijken. Ja, gaandeweg is dat een beetje omgedraaid. We zitten nu in een samenleving, naar mijn opvatting, die inderdaad, heb je helemaal gelijk in Redouan, die zegt van ja, leuk al die twijfel, maar hoe moeten we het oplossen? Wat moet ik doen? Hoe moet ik me gedragen op een werkvloer? Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dat doen? He, mensen lezen ook kranten, heb ik het idee, nu vanuit het idee, ik heb een drukke baan, dan kijk ik even in de krant of ik luister even naar een nieuwsuitzending en dan ben ik weer even bij hoe ik me, ben ik weer even up-to-date. Ja, je zei het ook al. Als ik dan twijfel ga zaaien, ja, dan zeg natuurlijk een heel groot deel van je publiek, ja, shit, ik twijfel al genoeg. Ik realiseer me dat heel erg goed. Ja, maar bij twijfel dat wil je natuurlijk vandaag de dag afnemen. Dat wil je eigenlijk niet creëren. Maar aan het begin zei je ook, de hedendaagse media is er vooral om activistisch te zijn of om te activeren. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik las laatst een bericht dat iemand hier op het Mediapark, dus dat gaat echt over hier, die had ontslag genomen bij de NOS-redactie. Want die zei, ja, er ligt een klimaatscenario. Hè, in 2050, dat is helemaal doorgerekend, zijn we daar en daar aanbeland. En die zei, ik vind dat we klimaatberichten veel belangrijker moeten maken dan ze nu zijn. Die worden nu een beetje weggestopt. En wat ik nog veel intrigerender vond, is dat hij zei, terugrekenend vanaf een scenario van 2050... moeten we eigenlijk een bepaald soort nieuws, moeten we eigenlijk niet meer, dat moeten we niet meer brengen. Want dat leidt ons af van waar we in 2050 naartoe willen. Dus dan ga je eigenlijk een geprognotiseerde werkelijkheid van 2050, ga je in retrospectief op nu plakken. En dan zeg je, ja, daar hoort een bepaald soort nieuws bij om daar te komen. Nou, dat is een soort omkering die ik wel gevaarlijk vind. Ik ook. Als ik vandaag de dag naar het nieuws kijk, naar de media en naar de westerse nieuwsberichten, vind jij de westerse nieuwsberichten altijd even eerlijk? Ik denk, als je kijkt naar de intentie, denk ik absoluut dat westerse media een intentie hebben om eerlijk te zijn. Maar is het resultaat echt altijd uitgebalanceerd is, of ja, dat vreselijke woord, hè, dat durf ik bijna niet meer uit te spreken, objectief. Daar kun je twijfels over hebben. Hoe kijk jij tegenwoordig naar de media? Nou, ook wel met meer afstand dan ik lange tijd. Kijk, Ja, ik kom nog uit de tijd dat je de Vrij Nederland bewijs, dat je wachtte tot de Vrij Nederland uitkwam en dat ging je dan spellen. Het was echt een soort bijna, zoals andere mensen misschien nu een nieuwe plaat van Taylor Swift bij wijze van spreken. Dus echt met een soort nieuwsgierigheid. En ik merk zelf dat ik, maar goed, ja, dat kan aan allerlei dingen liggen, maar daar is deze uitzending misschien niet voor. Maar ik merk zelf dat ik niet. Nee, meer... je mag vrij uitpraten. Ja, nee, maar ik heb niet meer die hongerigheid. En wat ik jammer vind, is dat ik die nieuwsgierigheid die ik vroeger wel had, dat ik die ook wat minder heb. Je quote, hoe gek het ook klinkt, voor mij is Trump een bevrijder. Het was wel een heftige, moet ik toegeven. Heb je veel reacties hierover gehad? Laat ik het zo zeggen, de titel van mijn roman die ik in 2020 heb geschreven, Houden van Trump, was natuurlijk als pure provocatie bedoeld. En door sommigen is die ook als provocatie opgevat. Mijn interesse in Trump is als volgt gekomen. De weerzin van iemand die zich in de Amerikaanse verkiezingen stortte was zo eenduidig, was zo collectief, dat ik dacht, ik wil best aannemen dat die man niet goed is, dat hij niet deugt. Maar is hij echt alleen maar slecht? Hoe kan iemand die alleen maar slecht is, hoe kan die zoveel mensen intrigeren? Dus daar begint voor mij wel een vorm van nieuwsgierigheid. En toen heb ik mezelf min of meer gedwongen om een hoofdpersoon te scheppen die Trump dus inderdaad als een bevrijder ziet. Dus dat is eigenlijk een uitspraak van een personage in dat boek. Mm-hmm. Maar ik vond het wel heel fascinerend om het is een soort denkexercitie van wat zou een Trump-supporter kunnen denken. Want ben jij een Trump-supporter? Nee, want ik krijg overal. Dat is wel een gevolg van het schrijven van het boek. Ja, Hans, wat denk jij? Denk jij dat Trump gaat winnen? Dan zeg ik natuurlijk, ik weet net zo min als jij hoe precies die verkiezingen zullen lopen. En misschien is het een hele grote teleurstelling voor die mensen als ik zeg, ik lig er, dat meen ik serieus, niet wakker van. Niet als Harris wint en ook niet als Trump wint. Dus ik heb daar geen uitgesproken ideeën over. Het is wel zo. Ja, maar iemand die al best wel veel research heeft gedaan over Trump, een boek heeft geschreven, quotes over Trump, kan je niet zeggen dat je er 50-50 in staat. Dat je echt niks uitmaakt wie van de twee. Kijk, wat mij altijd verbaast, is dat we doodgegooid worden. Ik overdrijf misschien een beetje met nieuws over Amerika. En dat we als Nederlanders denken invloed te kunnen hebben op Amerika. Ik heb die illusie niet. Wat dat betreft vind ik Michiel Vos, die jongen die in de Pelosi-familie is getrouwd, die vind ik echt heel erg goed. Want wat hij doet is laten zien dat Amerika heel anders op politiek en politieke presidentskandidaten reageert dan Europa. Ik vond het ook prachtig dat hij in een van zijn praatjes zei van, de enige reden waarom ik vanuit Amerika word gebeld is hoe mijn boek loopt, hoeveel exemplaren ik heb verkocht. Met andere woorden, het interesseert ze niks wat hier in Europa gebeurt. Ze willen alleen maar weten hoeveel boeken ik verkoop. Nou ja, dat is een soort platheid. Dat is een soort indie cultuur. Die ook een klein beetje verklaart waarom Trump nog steeds in de race is. Want ik denk niet dat een figuur als Trump, je hebt wel Trump-like politici in Europa, maar Trump zelf zou in Europa, denk ik, volkomen kansloos zijn. Dat Trump alleen maar aan het zijn populariteit aan het stijgen is, dat blijkt nu ook. Want Elon Musk heeft toch wel een soort van bromance. Ja, dat schreef de Volkskrant vanochtend. Tussen Trump en Elon Musk. Ja, maar dat is niet. Ik weet niet. Volgens mij dicht je Elon Musk nu een te grote macht toe. Het is niet zo dat omdat Elon Musk Trump steunt, hij meteen ook populair is. Je kunt hoogstens zeggen. Hij is populair misschien. Of tot onze verbazing is hij. Geniet hij de voorkeur in de kringen van Silicon Valley? Nee, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat Trump gewoon steeds populairder wordt. En dan zie je dat namen als een Elon Musk, maar ook als de influencers en de artiesten met heel veel aanhang, toch wel met een Trump-petje rondlopen. Ligt me bij. Welke artiesten scharen zich? Ik ken het voorbeeld Taylor Swift. Die is volgens mij juist voor Harris. Maar, ja, je hebt Iggy Azalea. Je hebt een hele bekende Twitcher, dat is iemand die best wel veel volgers heeft op een social media kanaal. Erin Rose uit mijn hoofd. Mm-hmm. Kanye West staat er natuurlijk ook onbekend dat hij hier een hele Trump-aanhanger is. Nou goed, nu Elon Musk. En er zijn er best wel nog meer waarvan ik nu even niet op de naam kom. Mm-hmm. Hoe zou dat komen dat op een gegeven moment mensen toch wel richting die Trump gaan? Is het omdat ze anti-Biden zijn? Omdat nou, ze een beetje ik heb laatst een stuk geschreven over Peter Thiel. Dat is zeg maar die heeft samen met Elon Musk heeft die PayPal opgezet. En ik denk dat je hebt het nu echt over heel succesvolle artiesten, hè? Kanye West, Elon Musk. Waar die mensen, denk ik, hè, maar goed, dat is mijn beste gissing. Waar die mensen, denk ik, door gemotiveerd worden, is dat zij zijn voorbeelden van creatieve mensen die, denk ik, hebben ook aangetoond dat je in een omgeving van, in een hele intellectueel uitdagende omgeving, hè, dat je tot grootse dingen kunt komen. Dat je raketten de lucht in kunt schieten. Kun je van alles van vinden. Ik ken alle mensen. Ik ben omgeven door progressieve vrienden die zeggen, ja, die miljarden moet je niet in raketten stoppen. Met andere woorden, et cetera, et cetera. Dus die argumenten ken ik allemaal. Maar ik denk waar zij bang voor zijn, is dat dat de democraten zijn toch meer voor regulering en voor regels stellen op allerlei gebieden. Of daar zijn ze bang voor, die echt creatieve mensen. Maar de grote vraag, of de interessante vraag is natuurlijk, de grote massa van de kiezers, waarom zou die de kant van Elon Musk kiezen? Waarom zouden die de kant van Kanye West kiezen? Want je hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt het sociaal-economische verhaal, waarin de democraten natuurlijk altijd meer links denken of meer Europees denken dan de republikeinen. Maar je hebt ook het meer intellectuele deel, namelijk hoe vrij mogen we denken? Hè? De free speech. En daar zijn die artiesten, denk ik, van nature zijn die natuurlijk altijd op de hand van free speech. En als je dan per se moet kiezen tussen Harris en Trump en je kijkt naar free speech, dan zou je, ik zeg het heel voorzichtig, heel geclausuleerd, dan zou je wel bij Trump kunnen uitkomen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Ik zit hier nog met Hans van Willigenburg. Hij is journalist, schrijver, dichter, podcastmaker en uitgever. En we hebben het nog niet eens gehad over je boek. Ja, ik zou bijna zeggen, dat ben ik gewend. Want als je zeg maar over onderwerpen schrijft zoals ik toch wel tamelijk actuele onderwerpen aanroer, dan word je daar vaak op aangesproken. Ja, dus we hadden eerst even over wie ben je, wat doe je, waarom heb je dit en dat en dat gezegd en hoe denk je, hoe sta je in het leven. Mm-hmm. Maar het boek dat je hebt geschreven, je nieuwste boek, Vrijheidsvuur. Ja. Wat is dit voor boek? Ik heb net al gezegd dat ik met minder nieuwsgierigheid of met minder hongerigheid, terwijl ik nog steeds, vind ik wel, hongerig ben, maar die richt zich dus op andere dingen. Dat ik minder hongerig was om tijdschriften of media die ik vroeger verslond te pakken. En toen dacht ik, en dat komt omdat ik minder verrast word. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga zelf iets maken waardoor ik zelf verrast zou worden. Mm-hmm. En daarvoor heb ik dus stemmen gezocht die een beetje buiten de mainstream vallen. Ik heb bijvoorbeeld George Monbiot, die is ook bij de VPRO in Wintergasten gezeten. Is echt een hele progressieve, revolutionaire denker over natuur en over landbouw. Die heb ik bijvoorbeeld gezet naast iemand als Simon Roosendaal, die pro-kernenergie is. Of Marcel Krok, dat is misschien wel de meest extreme stem in dit boek, die deels klimaatontkenner is. Dus die nog steeds volhoudt dat het klimaat. En ik daag hem dan in dat interview uit van, oké, leg mij uit waar het volgens jou verkeerd gaat. Dus ik heb dat boek, en daarom heet het ook Vrijheidsvuur, met een zo open mogelijke blik. Ik heb ook Diab Abujanja, ben ik best wel trots op, dat ik die ook geïnterviewd heb. Ja, dat zag ik niet aankomen, eerlijk gezegd. Ja, die vind ik een belangrijke stem. En ik vind ook dat die een hele interessante ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want ik hoorde hoe heet die jongen? Ben Abdelkarim. Ben Abdelkarim, die noemde hem ook. En hij heeft zeg maar vanaf de jaren 2000, toen hij met de AEL in de nieuws, zeg maar, de headlines maakte, heeft hij een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Hij was zelfs staatsvijand nummer 1 in België. Precies, precies. Dus ik heb mezelf. Kijk, het tragische van misschien zo'n boek is dat ik vind al deze mensen die in dit boek staan, die vind ik ontzettend. Ik vind ze interessant, maar ik vind ze ook dat ze een goed verhaal hebben. En het punt is eigenlijk dat al die mensen geen macht hebben. Terwijl je eigenlijk ergens zou willen dat mensen met een goed verhaal ook dichter op de macht zitten. Maar ik heb het idee, en dat is iets wat ik niet ga oplossen, ben ik bang. Dat zodra je een functie hebt, zodra je burgemeester bent, raadslid, minister, staatssecretaris, dat alles wat je zeg maar aan bagage in je hebt, dat dat ja, eigenlijk van, min of meer gedwongen van je afvalt. En dat je dan vervolgens door de nieuwsagenda en door de geleefd wordt. En ik vind dat, ja, ik vind dat ontzettend jammer. En dat is ook zeg maar het soort leegte waar het populisme op naar boven komt. Ja, je zegt ook hoe dichterbij ze het vuur komen, des te meer ze hun authenticiteit verliezen. Je bedoelt het met vuur de macht? Ja. Ja. Hoef ik natuurlijk niet. Ja, ik bedoel dat. Ja, ik wil het best nog even uitleggen. Maar kijk naar de nieuwe zeg maar ministersploeg. Vanaf dag 1 krijg je een hele bataljon van woordvoerders op je af. En die gaan zeg maar min of meer sturen wat gaat zeggen. Die gaan zeggen: ja, meneer A, de journalisten, wij, die gaan dat en dat vragen. Daar moet je zo op reageren. Ja, waar is dan nog. Daar begint de vervreemding ten opzichte van de kiezer. Jij vindt het allemaal het is allemaal geregisseerd. Het is allemaal, ja. Het gaat allemaal te veel langs mannetjes heen en langs tussenpersonen. En ik snap dat we onszelf in een maat. Je kunt namelijk niemand aanwijzen, en dat zou ook absurd zijn. Zeg, jij hebt ervoor gezorgd dat we in een hele bureaucratische, in een hele technocratische samenleving. Dat is een ontwikkeling die gewoon gaande is. Dus als je eenmaal op zo'n positie zit, is het in zekere zin logisch dat je een x-aantal woordvoerders hebt en dat je voor blunders probeert te behoeden. Alleen wat je bij politici veel ziet, is dat het voorkomen van blunders dominant is geworden. Ten opzichte van waarom ben je oorspronkelijk de politiek ingegaan? En dat is natuurlijk, ja, dat gaat mij. Ik heb nooit gekozen voor de politieke journalistiek, want ik wil daar wel een zekere afstand toe bewaren. Maar ik zou daar ook niet mee om kunnen gaan. Ik heb een aantal Twitterberichten, X-berichten. In ieder geval social media berichten. Yep. Hans van Willigenburg heeft een hele prettige manier van praten, is mijn mening. Erg fijn om naar te luisteren. Zoals zoveel mensen hebben deze twee heren zich nooit echt in de materie verdiept. Zoveel oppervlakkige platitudes. Super gesprek met heel veel stokpaardjes van mezelf die langskomen. Leuke dialoog tussen de heren. Het viel me mee. Zelf denk ik dat woke over een paar jaar niemand meer iets zegt. Nu al weten weinigen wat het inhoudt, behalve een scheldwoord voor iedereen waar je het niet mee eens bent. Plat werkje dat snel wegleest. De hoofdgedachte omtrent dwarsliggers in een steeds correcter wordende maatschappij is wel aardig, maar had prima in een column kunnen worden verpakt en behoeft zeker geen 167 pagina's. Hardop gelachen, waardevolle inzichten gekregen en met een luchtiger gemoed het boek dichtgeslagen. Een genot om te lezen. Hashtag Hans van Willigenburg. Ja, nou, daar ben ik nog weer. Ik ben langs de afgrond gescheerd. Nee hoor, grapje. Ja, de laatste twee reacties gingen over je boek Houden van Trump. En, ja. de rest ging over je nieuwe boek, Vrijheidsvuur. Ja. Wat doen social media reacties met jou eigenlijk? Nou, ik heb deze uitzending gevisualiseerd. Hè? Dat is een hele moderne term. En ik zal je vertellen, ik ben ooit met schrijven begonnen. Toen ik een jongetje van 15 was. En toen heb ik in de schoolkrant een lerarenrecensie. Ik begon dus leraren te recenseren. Begon jij leraren te recenseren? Ja, dat vond ik leuk. Is een nieuwe. In de schoolkrant. En toen ontdekte ik dus dat een middel was om aandacht te genereren. Want iedereen wilde die lerarenrecensie lezen. Maar ook de leraren zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Natuurlijk. En toen ontdekte ik al pre-internet. Hè, pre-internet, heb je het hier over ver pre-internet. Dat als je dus op een leuk. Want ik nam wel de vervelende. Dan merkte ik dat juist je de vervelende leraar, waar veel leerlingen ook van danken, dat vind ik geen leuke man, dat vind ik geen leuke vrouw, als je daar dan een recensie over schreef. Vaak moet ik heel eerlijk toegeven, negatief. Dan onthielden ze dat. Hè, dus dan hoorde ik nog weken, nog of zelfs maanden, soms in de discotheek nog een half jaar. Oh, dat had je goed beschreven, zeg. Ja, inderdaad. Dat vind ik een. Dus ik kwam er al heel. Dus pre-internet al achter. En dat is natuurlijk heel. Dat is ook heel tragisch. Maar dat juist die negatieve dingen. En dat geldt. Dat zijn we inmiddels natuurlijk allemaal al lang achter. Dat 100 duimpjes. Die ene vervelende opmerking tussen 100 duimpjes. Die doet je waarschijnlijk psychologisch meer. Dus je kunt zeggen dat ik dat eigenlijk als journalist. Helemaal in het begin ook helemaal uit. Dat zo werkt. Dat heb ik helemaal uitgebuit. Hoe zouden de scholieren tegenwoordig docenten recenseren? Ik denk dat we dat echt niet moeten willen. Ik denk dat scholieren echt de meest vreselijke woorden gaan gebruiken. Ja, ik moet toegeven, nou, daar zullen we zo misschien nog wel op komen in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in het toch wel keurig dorp of het keurige plaats Oegstgeest. Dus ik zag er, het waren eigenlijk mijn eerste stapjes op ook een beetje op de literaire. Ik vond het leuk om ze op een verbeeldingsrijke manier en op een aardige, misschien soms wel harde, maar ook leuke manier. En die leraren, dat was wel grappig, die vonden het op een gegeven moment, had ik er zoveel gepubliceerd, dat ze eigenlijk wel nieuwsgierig werden van wat ga je over mij schrijven. Echt? Dus op een rare manier, misschien, hoe moet ik het zeggen? Ja, werden ze dus nieuwsgierig naar mijn afbrekende stukjes. Ja. Ergens kan me wel begrijpen als docent dat je toch wel gevleid wordt op het moment dat iemand over jou gaat schrijven. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Plaatselijke schoolkrant. Hoe kijk jij naar het fenomeen social media? Want daar ben jij niet mee opgegroeid. Nee. Maar het is op een gegeven moment wel in je leven gekomen. Ja. Hoe kijk je ernaar? Hopelijk niet te veel. Hoe ik daarnaar kijk? Goh, dat is een hele algemene vraag. Is het juist een toevoeging? Ja, de meest simpele is denk ik, je krijgt eruit wat je erin stopt. Dat is in feite, het is een soort, als een soort spiegel. Ik denk, als je er waardevolle dingen in stopt, dan kan je er waardevolle dingen uitkrijgen. Stop je er, even plat gezegd, junk in, dan krijg je er ook weer junk uit. Dus ik denk dat, dat is mijn eerste. Dus laat ik het zo zeggen. Ik schrijf nu bijvoorbeeld literaire recensies van boeken. Die publiceer ik op social media. Dat doe ik dus niet meer in een literair tijdschrift zoals vroeger. Nou, dan krijg je gewoon soms hele geïnteresseerde mensen. Oh, wat leuk dat je dat ook leest. Ik heb dat en dat en dat gelezen. Dus dan krijg je een hele opwaartse dynamiek eigenlijk op social media. Dat bestaat net zo goed. Misschien kun je zeggen, in kwantitatieve zin gebeurt dat te weinig en dat zou meer moeten, of dat zou wenselijk zijn. Mm-hmm. Maar ik zit zeker niet in het koor dat social media allemaal rampspoed en negatief ziet. Nee, helemaal niet. Oh, mooi. Het geluid van je jeugd, want het is het geluid van een tennisbal tegen een racket. Ja. Zo. Ik weet niet. Oké. Ja, er komen echt een paar achter elkaar, hoor. Je hebt getennis, denk ik. Ja, dit brengt mij dus inderdaad terug naar mijn jeugd in Oegstgeest. Dat was. Ik ging dan na school ging ik naar de tennisclub. En dan ging ik gewoon soms, of als er niemand was, ging ik tegen de muur staan tennissen. En soms wacht ik gewoon in het clubhuis, want we hadden nog geen mobiele telefoon, wacht ik gewoon in het clubhuis tot er iemand kwam met wie ik kon tennissen. En daar bewaar ik hele goede herinneringen aan. En ik weet ook nog wel dat ik, ik speelde ook wedstrijden, daar was ik vrij fanatiek in. En ik maakte altijd bij het inslaan, probeerde ik altijd een. En dat is denk ik wel heel erg wat met mijn journalistiek, later in mijn journalistiek bestaan ook heb gedaan. In het inspelen, bij het inspelen probeerde ik altijd in te schatten wat iemand voor karakter had. Of die snel geïrriteerd was, of die ontspannen was. En dan probeerde ik eigenlijk, dat is best wel gemeen van mij, probeerde ik ook iemands karakterzwakte te ontdekken. En eigenlijk was een deel van mijn tennis erop gericht om mijn tegenstander zo snel mogelijk een bal tegen de hekken te laten slaan. Dan denk ik, nu heb ik hem uit balans. Dus hoe deed je dat dan? Het psychologische aspect van tennis vond ik mateloos interessant, maar ook het observeren van je tegenstander. Van heeft hij een goede backhand of een slechte backhand? En dat had je al toen in de smiezen, toen op zo'n jonge leeftijd. Ik weet niet of ik daar in alle opzichten trots op ben, maar ik vrees wel dat ik inderdaad daar heel erg talent voor had. Ik heb echt wel tegenstanders gehad die bij wijze van spreken huilend in de armen van hun ouders terechtkwamen. Omdat ze, ik gaf dan kort bal, lang, hoog. Ik probeerde ze echt uit hun spel te halen. Ja. En even wel duidelijk, als je gewoon inspeelt of traint, dan doe je dat natuurlijk niet. Dan probeer je natuurlijk aan je techniek te werken. Maar zodra dan om de knikkers ging, zodra de wedstrijd werd, dan ging ik zodra er wat te verdienen valt, dan was je daar om ze psychologisch knock-out te slaan. Ik ben er niet per se trots op, maar dat is wel hoe ik inderdaad veel meer van mijn partijen gewonnen heb. Ja, en hoe zag je jeugd eruit? Want je vierde je verjaardag altijd op 20 december, hè? Ja. Ik ook. Dan zijn we... We zijn op dezelfde dag jarig. Oh, top. Wat grappig. Ja, inderdaad. Dus jij bent ook een boogschutter. Mooi. Ik ben ook een boogschutter. Net, inderdaad. Want er zit een dag tussen. Maar hoe waren de verjaardagen? Hoe waren de zaterdagen en de zondagen van Hans in Oegtgeest? Oh man, wat vraag je me nou, joh? Ik kan me niet herinneren kan ik me heel weinig van herinneren. Laat ik het zo zeggen. Ik had ouders die... mijn vader was belastingambtenaar of belastinginspecteur. En mijn moeder was huisvrouw. En er werd wel wat aan gedaan, denk ik. Maar als je me nou echt vraagt, het gaat terug in je jeugd... en wat deed je op je verjaardag? Ja, ik nodigde vriendjes uit en dan gingen we waarschijnlijk op het pleintje voetballen... of dan gingen we tennissen of wat dan ook. Maar ja. Hier overval je me mee. Ik zou dat echt niet weten. Oh, top, maar maakt niet uit. Ik denk dat we allemaal wel hetzelfde doen, toch? Gewoon lekker blij zijn dat we weer een jaartje kunnen toevoegen aan ons... Nou ja, toen was ik allicht nog blij daarmee. Ja. Nu niet meer, hè? Nee, nu niet meer. Nu willen we dat het achteruit gaat. In het leven wankelt zoals soms helaas. En als het wankelt, dan grijpen mensen soms naar een sigaret... of naar een flesje alcohol of naar muziek. In ieder geval om de pijn te verzachten. Mm-hmm. Alhoewel ik nu niet zeg dat alcohol en sigaretten de pijn verzachten. Oei, ja. Dat zeg ik niet. Het is maar een voorbeeld. En als het dan even wankelt, Hans, dan grijp jij naar Tears for Fears. Ja. Tranen? Ja, nou kijk. Voor angst of zo? Is dat de letterlijke vertaling? Ik ben een regelmatige luisteraar van deze podcast. Bedankt daarvoor. Als ik s'avonds door de weilanden wandel. Dus ik weet dat jullie altijd op zoek zijn naar een wankelmoment. Ja, een moment waarop het even niet helemaal lekker ging. Nou, je mag me helemaal, helemaal uitkleden. Ik vind dat heel moeilijk, omdat ik denk van... ik kan heel moeilijk een geïsoleerd moment aan... van daar wankelde het, maar omgekeerd werkt het dus wel. En daarom heb ik deze plaat uitgekozen. Is dat als ik deze plaat hoor, dan gaat het bij mij automatisch wankelen. Waarom? Omdat je denk ik je hele leven, dat geldt voor mij... is dat je altijd in de liefde denkt, maak ik de juiste keuzes? En is het de toekomst geworden? Heeft de liefde, de belofte die liefde is... is dat ingelost? Hmm. En deze plaat, die wat melancholische inslag heeft... daar ga ik dan, als ik die hoor, dan denk ik... ja, heb ik de juiste keuzes gemaakt? En dat vind ik ook wel knap van muziek, dat op die manier binnenkomt. geluisterd naar Tears for Fears, Advice to the Young at Heart. Ja, dit nummer is denk ik voor de jongeren geschreven, of niet? Ja, en soon we will be older. Hè. Daar word ik dan ook een beetje melancholisch van. Terwijl het natuurlijk is een dilemma. Hè. Met andere woorden, je maakt waar het over gaat is dat je op jonge leeftijd maak je daar keuzes in. En dan weet je achteraf dat je eigenlijk op grond van... dat je eigenlijk nog niks wist toen je die keuzes maakte. Ja, dus eigenlijk ook wel een optimistisch nummer. Ja, zeker. Ik heb onlangs, omdat ik dit nummer uitkoos, heb ik de videoclip erbij gepakt. Denk jeetje, het ging over een pas getrouwd stel die inderdaad vol optimisme de toekomst ingaan. Ja. Ja. Hans, hoe blijf jij altijd nieuwsgierig? Hoe blijf ik altijd nieuwsgierig? Ik denk, ja, goede vraag zeg. Hey. Ik wil altijd weten hoe het verder gaat. Dus nu heb je dan bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen. Nou ben ik ook maar net als vele anderen nieuwsgierig... wie er gaat winnen, wie de overhand gaat krijgen... en welke kant Amerika opgaat. En dat is een vraag die dan met je meereist. Op een achtergrond blijft dat rondzoomen en ja... Ja, dan op een gegeven moment is er dan een president gekozen... en dan gaat het weer verder en raak je weer nieuwsgierig Precies. op iets. Maar raak je dan nooit verzuurd nou, door dat, het nieuws? Dat is natuurlijk een grote valkuil. Maar ja, wat ik leuk vind is dat ik niet alleen... even van het duidelijk, ik schrijf niet alleen stukjes. Ik woon aan de rand van Rotterdam. En als ik alleen maar stukjes, alleen maar journalistiek zou bedrijven... zou er inderdaad een kans zijn dat ik zou verzuren. Maar ik help bijvoorbeeld ook jonge vrouwen van kleur... die een onderneming willen beginnen. Die help ik om website-teksten te maken. En ja, daar krijg ik ontzettend veel energie van... En onlangs zei zo'n jonge dame van... ja, ik moet jou hebben, want jij hebt humor en jij kunt relativeren, et cetera, et cetera. Nou, dat vind ik natuurlijk heel leuk om te horen. Dat vind ik heel vlijend. En ik denk dat ik dat ondernemersgedeelte... want ik maak ook een eigen podcast met crowdfunding. Hoe heet jouw podcast? De Nieuwe Contrabas Podcast. Gaat over literatuur, over nieuw verschenen literatuur. Elke week maken we die podcast. Ik denk als ik alleen maar zou reflecteren op wat er in het nieuws gebeurt, dan zou ik kunnen verzuren. Maar omdat ik ook dingen maak en mensen dus help ondernemer te zijn... kan ik daar een balans in vinden. Ja. Dan weet jij dat we nu ook ChatGPT-vragen hebben. Ja. Ben je benieuwd hoe de ChatGPT-vragen zijn? Kom maar op. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Wat vind je belangrijker? Een goed verteld verhaal of de waarheid? Waarom? Ja, dat is een hele mooie vraag. Goeie vraag van ChatGPT. Ja. Godverdorie, sorry voor de vloek. Maar dat vind ik echt een hele goede vraag. Omdat ik inderdaad denk dat een groot verschil tussen veel journalisten en mij... is dat ik vind het schrijven zelf superleuk. Dus voor mij is het verwoorden van een bepaald iets... is bijna belangrijker dan waar ik het over heb. Dus ik heb ook nooit een writersblok. Ik heb 100 onderwerpen waar ik over wil schrijven. En dan moet ik uit die 100 onderwerpen iets kiezen. Wat ik, nou, daar ga ik nu over schrijven. Maar ik heb dus nog 99 andere onderwerpen. Dus ik vind dat schrijven echt super, super, super leuk. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Dus vanaf het moment dat ik voor de schoolkrant opschrijf... wat ik van die leraren vond, daar ligt mijn echte passie. En ik hoop altijd maar dat... als ik mensen interview of als ik probeer een inschatting te maken... van de actualiteit, dat tegen de waarheid aan ligt. Kijk jij überhaupt nog naar talkshows? Ik kijk er wel naar, ja. En wat vind je van het niveau tegenwoordig? Ja, het is natuurlijk... ik heb onlangs nog een heel stuk voor HP De Tijd geschreven over talkshows... En ik heb wel eens over de televisiewereld gezegd... dat staat ook in de inleiding. Hè. Dus op een gegeven moment als een talkshow niet werkt... of er kijken onvoldoende kijkers... ja, dan denk ik, wat is onvoldoende? 300.000, 500.000, een miljoen? Wanneer is het goed en wanneer is het niet goed? Ja. Heel arbitrair. Maar dan gaan ze bijvoorbeeld hebben... ik weet nog wel, volgens mij was het bij of Twan Huis... of bij Eva Jinek, dat liep dan het kijkcijfer technisch wat minder. Ja, die gast zit op de verkeerde plaats... of die tafel heeft een rare vorm... Dan denk ik, ja, waar gaat het allemaal over? Maar tegelijkertijd denk ik wel dat er... Dat, uh, ja, Als je het vergelijkt met BBC-talkshows of talkshows in Duitsland, dan zijn Nederlandse talkshows wel heel erg op kijkcijfers en op entertainment gericht. Maar goed, ze doen het hartstikke slim, want dan zetten ze zo'n militair. Ik ben even zijn naam, je hebt Pieter Koblenz van ex-AIVD. Of dan heb je die ex-generaal die altijd de laatste schermutseling in Oekraïne doorneemt. Dus met andere woorden, naast het is de perfecte sandwichformule. In die zin is er nog niks veranderd ten opzichte van jaren 70 en 80. Je krijgt de gein met, als we het hebben over vandaag. Is zij de gein met Johan Derks deels en met Gijp. Maar daartussendoor krijg je via de generaals en de andere gasten krijg je toch ook weer de laatste dingen mee. Is er een boek dat je ooit hebt gelezen en waarvan je wenste dat je het nooit had gelezen? Waarom? Dat ik het nooit had gelezen. Ja, nee. Ik haal weer de Hans uit de tennisveld even naar boven. Ja. De pester. Ja, een beetje. Dat is een troll noemen we dat tegenwoordig. Hè? Ja. Een boek dat ik nou. Nee, dat. Waarvan denk je, oh, dit was echt tijdverspilling, zeg? Ja. Dat is tijdverspilling geweest. Ik vind dat heel moeilijk te beantwoorden. Want ik denk zelfs van een boek waarbij wat je inhoudelijk stomzinnig vindt. Denk ik dat je nog iets kan leren, eerlijk gezegd. Dus. Daar zie je dus mijn vreemde soort positiviteit wel in. Dus ik vind het heel lastig. Welke boeken zouden volgens jou niet meer geschreven mogen worden? Welk genre mag van jou de prullenbak in? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik hou heel erg van poëzie. Dus dat moet voor mij. Dat is zelfs in feite de kern. Dat is het hart van het schrijven. Tegenwoordig heb je natuurlijk rap. Wat in feite een onderdeel van poëzie is, of een afgeleide van poëzie. Dus dat vind ik het levend hart. Die maakt ook verbinding met de hartslag. Wat jullie ook in de uitzending hebben zitten. Mm-hmm. Science fiction vind ik vaak wel heel veel troep tussen zitten. Maar er zitten ook heel mooie science fiction. Tegenwoordig, nou, laat ik het zo zeggen, klimaat. Ik heb niks. Als je goede klimaatromans schrijft, dan zal ik nooit tegen een schrijver zeggen, nou, daar mag je niet over schrijven. Maar er is wel een tijdelijk overschot op dat terrein op dit moment. Klimaat. Boeken. Ja, die dus schetsen waar we potentieel in terechtkomen als we dat klimaatbeleid laten versloffen. En die een zekere angst proberen in te boezemen. Maar dat is toch dus, laten we zeggen dat het een feit is. Mm-hmm. Dan is er toch één feit. En dan zou het toch één boek genoeg zijn. Ja, maar je vroeg aan mij, het ging over genres. Ik zou zeggen, als je echt een klimaat, als je echt wil zeggen van nou, we moeten echt in 2050 daar zijn, als aardbol of als planeet, of in 2100 moeten we daar zijn, dan zou ik zeggen, maak een aansprekend pamflet. Of stel een aantal punten op. Ik weet niet of. Ik hou over het algemeen, ik hou niet van romans waar de boodschap er te dik bovenop ligt. Mm. Ik heb ooit Delphine Leconte, is een dichteres die ik in Vrijheidsvuur interview. En die zegt: een goede schrijver heeft genoeg aan een relatie, aan één huwelijk dat spaak loopt. Dan kan die in principe, een goede schrijver kan er eindeloos mee door. Ja. Hoe was het voor jou om deze onafhankelijke geesten, want zo noem je ze in je boek, bij elkaar te vinden, te sprokkelen en dat gesprek mee te voeren? Hoe was het voor jou om 17 mensen aan je boek te verbinden? Je mailt ze en je laat ze weten dat jij niet tevreden bent over de bandbreedte, want daar komt het in feite op neer, waarin je mag of geacht wordt te denken dat je dat wilt opbreken. En al die mensen die ik natuurlijk gesproken heb, die wrikken aan die grenzen. En dat vond ik interessant. En wat ik echt heel goed vond, is dat ik dat ze ook echt met hele goede verhalen komen. Dus dat ze. Ik dacht na het interview met George Monbiot, die in feite zegt: landbouw, hè, dat is echt een bijna absurd klinkend standpunt. Maar hij zegt: landbouw maakt ongeveer 40% van het planeetoppervlakte uit. Als je puur kijkt wat we daar aan voedingswaarde voor terugkrijgen voor die landbouw, ja, dan moeten we dat heel anders gaan organiseren. En een van de positieve dingen die hij ziet in het afbouwen van landbouw is dat we terug de hele grote hoeveelheden aardoppervlak kunnen teruggeven aan de natuur. Rewilding heet dat. En hij zegt: in mijn eigen achtertuin kan ik dus zien Dat als je een stukje natuur met rust laat voor 1 of 2 jaar... dan zie je dus met wat een enorme kracht en vitaliteit er in die aarde zelf zit. En dat vind ik wel een fascinerende manier om naar natuur te kijken. Mm. Waarom zouden we dit boek moeten lezen dan? Uit nieuwsgierigheid, denk ik. En omdat je zelf misschien ook... Dat is dus zeldzaam. Hè? Kijk, boeken die het goed doen, Redouan... dat zijn instructieve boeken. Dat hebben we net al over gehad. Van wat moet ik doen? Hoe kan ik een goed mens zijn? Of hoe kan ik een goede carrière opbouwen? Hoe kan ik mijn netwerk uitbreiden? Daar geeft dit boek inderdaad geen antwoord op. Maar dit boek laat je, als het goed is, groeien in de bandbreedte waarin je jezelf toestaat te denken. Dit is wat omslachtig geformuleerd, dat realiseer ik me, maar dat is nee, wel wat het is. Helemaal duidelijk voor mij. Mm-hmm. Ja, ik heb nog één vraag. Hiervoor moet je denk ik ook even goed nadenken. Mm-hmm. Heb je ooit spijt gehad van iets wat je hebt geschreven? En zo ja, heb je ooit overwogen om het terug te nemen of te herschrijven? Goeie vraag. Wat ik heel erg waardeer is dat ik heb net al gezegd, ik zit in een peergroep van redelijk progressieve mensen die mij behoorlijk volgen. En die ook heel vaderlijk, en daar ben ik heel, heel blij mee, soms zeggen van, Hans, dit was wel best wel heel erg scherp, of dit moet je terugnemen. Er heeft ooit een vriend tegen mij gezegd, krachttermen op Twitter, dat werkt eigenlijk niet. Dus sindsdien doe ik nooit meer aan krachttermen en merk ik dat heel goed werkt. Dus probeer het altijd. En waarom niet? Waarom niet op Twitter? Is het publiek dat het leest? Nou, ik heb net gezegd, wat je erin stopt, krijg je terug. Dus als je iemand gaat uitschelden, krijg je een scheldpartij terug. Ik ga niet de naam... Nee, ik blijf bij, er is een hele bekende columnist wiens naam ik nu niet ga noemen. Maar die permanent het bewijs is van... als je mensen gaat uitschelden, krijg je dat terug. Hmm. En je wil die naam horen natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dus... Ga je me niet geven, hè? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga hem geven. Ik heb ooit van HP De Tijd heb ik een profiel geschreven over Sander Schimmelpenninck. En dat is bij uitstek iemand die ik op zich waardeer. Waarvan ik denk, nou, hij komt best wel met interessante voorstellen. Maar die in zijn omgangsvormen zo grof is. Dat ik denk, ja, je bent je eigen grootste vijand. Als jij mensen zo consequent uitschat. En ik ben er nu achter dat hij op LinkedIn is hij net zo zagrijnig als op al die andere social media platforms. Ik zal eens even kijken. Ja, dan denk ik, ja, dan schiet je doel voorbij. Terwijl ik op zich vind dat hij echt heel veel zinnige ideeën heeft in te brengen. Maar als we teruggaan naar de ChatGPT-vraag, spijt. Ja. Nee, over het algemeen kijk ik niet al te veel achterom. En gebruik ik ook. Heb ik ook nooit dingen echt geschreven waar ik spijt van zou moeten hebben? Nee. Antwoord is nee. Antwoord is nee. Ik heb een verrassing voor je. Nou, aflopende coronaseizoen kwam die bij mij langs. En toen hebben we een week met elkaar opgetrokken daar in Praag. Hij zei toen tegen mij, het lijkt wel alsof ik hier met ondertiteling loop. Dus dat is echt precies de reden. Dat is ook echt, want toen ik terugkwam uit Praag, niet veel later... toen kreeg ik ook gewoon een mailtje van Hans. En dat is het tweede wat ik leuk vind aan Hans. 1, hij heeft leuke ideeën. En het tweede is dat hij die ideeën ook uitvoert. Want ik was het eigenlijk al een beetje vergeten. Maar op een dag kreeg ik een mailtje van Hans en van de technicus. Je moet die en die microfoon kopen, die en die headset... En dan kunnen we beginnen. Ik dacht, oh ja, dat was dat idee met die podcast nog. We hebben een podcast over literatuur. Die heet De Nieuwe Contrabas. Dat is elke week, ik kijk er echt naar uit... om een weekje, iedere week een uurtje met Hans daarover te praten. Ja, Hans is heel erg fan van Houellebecq, de Franse schrijver. En als Hans over Houellebecq begint te praten... dan heeft hij iets van een jong hondje dat er tegen opspringt. Dan vind ik dat heel grappig. Dus ik hoor hem heel graag over Houellebecq praten. Dat vind ik echt schitterend. Ja, dit is jouw podcastmaatje. Ja. Gretchen. Gretchen. Ja. Ja, wat vind je ervan dat die... vind ik hartstikke leuk. Onderdeel is van de show. Jij vroeg net, en nogmaals, ik herhaal het, maar dat is niet erg. Hoe zorg je dat je niet verzuurt? Nou, als je met Chrétien een week mag... Ik bedoel, we zijn een soort bro... We zijn onderling misschien ook een soort bro-mens. Maar als je een week lang... elke week een uur mag praten met Chrétien... over nieuwe boeken die zijn verschenen. Dat is gewoon een feest. Doe je goede vriend Gretchen nou even een plezier. Wat vind je zo geweldig aan de Franse schrijver Michel Houellebecq? Michel Houellebecq, ja. Ik heb hem ooit mogen interviewen en dan kom ik zo op zijn boeken. Dit is ook weer een anekdote, maar ik denk dat het wel leuk is voor de podcast om te horen. Michel Houellebecq is iemand die dwangmatig rookt, er heel slecht uitziet en waarvan ik toen ook dacht tijdens de interview van ik hoop dat hij het einde van het interview haalt. En ik weet dat hij op een gegeven moment tijdens het interview zei, dit was in een hotellobby, toen zei hij ik moet even terug naar mijn kamer. Toen kwam zo gaat dat bij een freelancer, dan kwam een freelancefotograaf, die was besteld in de hotellobby van je moet Michel Houellebecq interviewen. En die ik zal nooit vergeten, die fotograaf naar me toe kwam rennen en die zei van wie is die man? In de zin van, komt hij van de maan of van Saturnus? Michel Houellebecq is iemand die met een heel koud oog, van alsof hij inderdaad van een andere planeet komt, naar de samenleving kijkt. En dat vind ik ongelooflijk aantrekkelijk. Hij maakt bijvoorbeeld... En laat hij dat zien in zijn werk? Of vanuit hoe hij naar je kijkt, vanuit een bepaalde blik? Is het zijn uitstraling? Wat maakt dat? Een van zijn favoriete onderwerpen is toerisme. En hoe hij kan beschrijven dat een eenzame man zich aansluit bij een groepsreis om zijn eigen eenzaamheid op te heffen en vervolgens 2 weken lang in die groep wezenloos ronddwaalt om contact te zoeken. Ja, dat vind ik. Het is en grappig en ontroerend. Maar het zegt. Hij wilde natuurlijk ook mee iets zeggen over de fundamentele eenzaamheid van de westerse maatschappij. Ja, ik ben hem even aan het googlen en ik zie inderdaad heel veel foto's met sigaren of sigaretten, ja. Of in ieder geval een rookwolk om hem heen. Ja. Het is inderdaad wel een apart figuur. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Hij heeft ook Sous Mes Yeux geschreven, een roman. Ik dacht uit 2016, waarin hij het is een Fransman. Frankrijk in 2007. Hij maakt daarin, dus het is een half dystopische roman, waarin in 2017 de eerste islamitische president van Frankrijk de troon bestijgt. En ja, ik vind dat. Hoe die dat beschrijft en ook de emoties en die daaronder liggen, dat vind ik visionair. En dat is een open deur, want er zijn meer mensen die dat vinden. Maar alle credits voor Michel Houellebecq. Wat schrijft hij erover dan? Even heel kort. Ja. Wat zegt hij? Wat is je bijgebleven van hoe hij dat benoemt en hoe hij daarover schrijft? Ja, nou, hij laat er eigenlijk in zien dat. Hij schetst een universiteit die gefinancierd wordt vanuit Saoedi-Arabië. En die langzaam, zeg maar, het intellectuele discours op die universiteit. Dus dat is best wel een angstwekkend scenario. Mm-hmm. Langzaam het intellectuele discours in die universiteit gaat bepalen. En vervolgens schetst hij een hoofdfiguur die inderdaad zich van universitaire docent tot islam gaat bekeren. Los even van alle politieke context. Alleen al dat proberen te beschrijven, hoe je zeg maar van een westerse consumptiegerichte figuur je bekeert tot de islam. Ja, vind ik een fascinerend. En op een manier die mij ook fascineert, dat vind ik geweldig om te lezen. Wauw. Hoe heet dat boek trouwens? Sous Mes Yeux. Sous Mes Yeux, oké. Hans, we hebben hier een loslaatmuseum. Ja. Gasten die langskomen, die laten wat achter, omdat ze het niet meer nodig hebben, of omdat ze juist onze volgende gasten er blij mee willen maken. Zo hebben we ook de vraag aan jou gesteld. Hans, neem iets mee, ja, waar je van af wil, of wat je graag door zou willen geven. Ja. En ik zie dat je een boek vast hebt. Ja, ik gebruik dat. Deze rubriek gebruik ik schaamteloos voor mijn eigen winkeltje. ik heb nog wat onverkochte exemplaren van Houden van Trump. Dus ik heb er eentje meegenomen. Mijn alibi is natuurlijk dat we in november die verkiezingen natuurlijk er weer aankomen. Dus mijn uitgever gaat ook een kleine rerun van de publiciteitscampagne rondom deze roman doen. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat een van de volgende gasten geïnteresseerd hierin is. Mooi, oké. Ik ben benieuwd. Je mag hem even aan mij geven. Ja. Een boek waarin we toch wel Trumps kapsel best wel prominent in beeld zien. Kan je dat nog een kapsel een noemen? Een kapsel, ja, ik wel, want ik heb helemaal geen haar op mijn hoofd. Dus alles wat meer haar heeft dan wat ik op mijn hoofd heb, is voor mij een kapsel. Houden van Trump met hoeveel bladzijdes? Nou, 167 tot het einde. Nou, prima, deze gaat mooi in mijn Loslaatmuseum. Ik heb ook iets voor jou. Ja. Ik heb Shuren Hooy hier gehad. Heb je dat gesprek gehoord? Nee, nog niet. Nog niet. Maar ik zag dat je er had. Ja, super lieve, leuke vrouw. Weet alles over schuldenproblematiek. Keynote speaker. Doet echt super veel. Mm-hmm. En ze heeft hier een tasje achtergelaten. Oké. Een tasje dat best wel veel voor haar betekent. En ik snap niet zo goed waarom ze dit dan heeft achtergelaten. Uh-huh. Waarschijnlijk omdat het lag in het huis van haar broer die niet meer leeft. Dus ze wilde er waarschijnlijk wel van af. Okay. Het gaat om een aantal kaarsen, een kaarshouder. Ik heb hier ook een hapjesschaal en een mooie roze tas met bloemetjes. Nou, als jij zo de trein inloopt... Ja. Of de auto instapt in mijn geval. Of de auto instapt in jouw geval, dan... dan kan je ermee lekker naar huis. Oké. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Merci. Ga je het een mooi plekje geven? Ik ga eerst kijken wat erin... gewoon op een gemak bekijken wat erin zit. Ben je van de geurkaarsjes? Nee, maar wat niet is kan nog komen. Wat niet is kan nog komen, oké. Okay. Maar wel van kaarslicht in de avond? Of heb je gewoon een volle TL-buis in de woonkamer? Als freelancer, ik ben een nachtmens. Dus ik begin altijd 's avonds, als die kaarsjes potentieel worden ontstoken, dan klap ik mijn laptop open. En dan is dat mijn voornaamste licht. Ben ik bang. Oh, wauw, oké, goed. Hans... Ik vond het echt superleuk je gesproken te hebben. Oké, wederzijds. Ja, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je openheid. Het boek Veiligheids... Vrijheidsvuur. Vrijheidsvuur. Vrijheidsvuur is te koop. En dan lees je 17 gesprekken die Hans heeft gevoerd met allerlei onafhankelijke geesten. Mensen die allemaal het nieuws... Het samen binnen is ook dat zeg maar het alarmeren. Dus iedereen roept... We gaan, als we niet nu dit doen, als we niet nu doen, dat is zeg maar wat journalisten altijd doen. Want ze maken de tijd waarin zij leven, of het moment van nu, maken ze altijd het belangrijkste. Dat snap ik, dat doe ik zelf ook. Maar deze mensen die kijken over dat moment heen. En ik denk dat wel heel fijn is. Mooi, dankjewel. We eindigen altijd met de liefde. Zoals je weet, jij bent een luisteraar van dit programma. Mm-hmm. Bijna een vriend van de show. Nou, vandaag gewoon een vriend van de show. Dankjewel. We eindigen altijd met de liefde. En je hebt gekozen voor Simply Red. Ja, vooral omdat de liefde voor het schrijven en dat ik soms denk, goh, ik heb al, iemand heeft wel eens uitgerekend dat als je alles wat ik in mijn leven, en ik ben nu 60, dat durf ik te bekennen, achter elkaar zet, dat je een paar keer de wereld rond kunt. Dus dan denk ik soms van, wanneer ben ik uitgeschreven? En hoe komt het dat ik altijd weer, als ik met de eerste zin begin, altijd weer energie heb en altijd weer zin heb om te schrijven? En ja, daar past dit nummer denk ik wel heel goed bij. Oké. Okay. Dankjewel Hans. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En wil je me laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan. Ik ben actief op Instagram en LinkedIn onder de naam Redwan Aitwarg. En dan gaan we nu eindigen met Simply Red. Something got me started.